uwaga, wchodzę. Jestem alkoholikiem, ale z zasadami. Nigdy nie piję na dworze pod bramami. Jak już wszystko pochytam i załatwię wszystko, wtedy mogę się napić od i całe widowisko. Nigdy też nie piję w towarzystwie niepijących, chociaż czasem nie czekam, aż zajdzie w końcu słońce. Nigdy też nie mieszam alkoholu z używkami, ale czasem się zdarzało podeprzeć się kreskami. Hej! Największa armia świata wzywa cię. Armia legalna, dochodowa, opłacalna, hej! Największa armia świata wzywa mnie. Heja, heja, heja, heja. Brudnymi menelami, co obstawiają swe miejscówki pod tymi sklepami. Ja schludnie ubrany i zawsze zadbany, nie zasypiam na ławkach z innymi żołnierzami. Jestem jaki jestem i jedno państwu powiem. O mojej armii w służbie tej nikt prędko się nie dowie. Bo zasada pierwsza to pełen kamuflaż. I wtedy hulaj dusza, piekła nie ma, nic nie poznasz. Ej! Największa armia świata wzywa cię. Armia legalna, dochodowa, opłacalna, hej! Największa armia świata wzywa mnie. Heja, heja, heja, heja. Alkoholikiem niemal doskonałym, zaświadczę o tym fakcie swoim życiem prawie całym. Na wysokim stanowisku i na oczach świadków wielu, czy to na estradzie, w firmie, w biurze, czy w kościele, nigdy też nie wsiądę pod wpływem alkoholu. Do auta mojego już nogami pójść wolę. Jestem jaki jestem i tego się nie zmieni. Szeregowy żołnierz największej armii ziemi. Ej! Największa armia świata wzywa cię. Armia legalna, dochodowa, opłacalna, hej! Największa armia świata wzywa mnie. Heja, heja, heja, heja. Yeah.